50 languages. 68. 68. كبير صغير. Stor, liten. كبير وصغير. Stor och liten. الفيل كبير. Elefanten är stor. الفأر صغير. Musa är liten. مظلم ومضيء. Mörk och lys. الليلة مظلمة. نطة är mörk. النهار مشرق. Dagen är lys. طاعن في السن وشاب. Gammal och ung. جدنا طاعن في السن. Bestefar vår är väldigt gammal. وقبل 70 عاما كان شابا. För 70 år sedan var han ung. جميل وقبيح. Fin och stygg. الفراشة جميلة. Sommarfuglen är fin. العنكبوت قبيح. Edderkoppen är stygg. سمين ونحيل. Tjuk och tynn. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. En kvinna på 100 kilo är tjuk. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيل. En man på 50 kilo är tynn. باهظ الثمن ورخيص. Dyr och billig. السيارة باهظة الثمن. Bilen är dyr. الصحيفة رخيصة. Avisa är billig.